राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 मई 1996 को लगभग 4:15 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक दिन एक गुण ग्रहण करे, एक दिन आज की संगत से मैंने ये एक गुण ग्रहण किया, ऐसे एक एक ग्रहण करे निहार हो जाए, गुणों का भंडार हो जाएगा। एक एक एक एक गुण त्याग कर दे, एक एक गुण ग्रहण कर दे। एक एक दिन में एक एक गुण ग्रहण गया, एक दिन त्याग करता तो सचो में 3 महीने 4 महीने निर्णय होता है, कितना काम हो जाए, आदमी का सुधार हो जाए। धारण करो तो फिर ऐसे काम नहीं जो बाकी रहेगा, सब हो जाएगा। शास्त्र की आज्ञा ने जो काम करने वाले उससे बोलो अब क्या करें, तब ठीक है बस, ये ज्यादा बातें नहीं है, तो थोड़े में सब हो जाता है एकदम। और नहीं तो सुनते रहो, वह ठीक है तेरे सुनते रहे, ये एक व्यसन है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कोई कुछ करते हैं, ऐसे एक सत्संग व्यसन है, सुन लिया राजी हो गए, अच्छा है ये, अच्छा है व्यसन है, बढ़िया है। परंतु अन्य व्यसन न सर्वे यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, दूसरे सब पठ का पाठ का से ही हो, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सुनने वाले सुनाने वाले सब व्यसन ही है, व्यसन कर देते हैं। धारण कर तो जीवन चमक उठा है, विलक्षण बहुत विचित्र बात आ जाए मन में, अलौकिकता आ जाए। देखने से दूसरों पर दर्शन पड़ता है, दर्शन का असर पड़ता है सर, बात का असर पड़ता है, दर्शन का असर पड़ता है, स्पर्श का असर पड़ता है, हवा भी लुक्स हो जाती है, सभा भी लुक्स हो जाती है। हमने सुना है हरिहर बाबा थे दिल्ली में, कहीं ठहरे हुए जगह सत्संग हो रहा था, तो वहां शेठ जी का स्वभाव था संतों से मिलने को जाया करते, यहां भी जाते कमर घाटी पर जाते केला शासन में संतों से मिलने को जाया करते। एक बार तो वह ठहरे हुए थे, उनको मिलने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि आप सुनाओ, सुना बातें मेरे को भी जा जाओगे सुनाओ, समझते हैं कि ये व्यसन है सुनाने का, इसको खुराक दे दो थोड़ी राजी हो जाएगा, फिर व्यसन होता नहीं तो उसको दे दे वो राजी हो जाए। तो कहा आप सुनाओ, तो वे कहने लगे मैं तो एक वेश्या बालक हूँ, यहाँ बता संतान सामने क्या कहो, मैं तो वेश्या बालक हूँ। तो हरिहर बाबा बोले आप क्या हो आप जानो, पर आपके आते ही सभा और तरह हो गई, सब सभा में भर पड़ गया, कितनी विचित्र बात है। नशा सभा यत्र न संति वृद्धा, और वृद्धा सुते ये न वदन्ति धर्मम, वे वो सभा सभा नहीं जिसमें वृद्ध पुरुष न हो, थोड़ा रोड़ी होगा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाए, वो सभा सभा नहीं जिसमें वृद्ध पुरुष नहीं है, क्या सभा है वो? और वे बूढ़े बूढ़े नहीं जो धर्म का विवेचन नहीं करते, वो धर्म धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, वो सत्य सत्य नहीं जो परमात्मा प्राप्ति न करा सके। तो सभा वो बूढ़े होते हैं, बूढ़ा में बूढ़े कौन से ज्यादा वृद्ध, कोई धन वृद्ध होता है कोई वयो वृद्ध होता है, मानो किसी धन ज्यादा है कोई अवस्था में बड़े है, कई वर्ण में बड़े है, कई आश्रम में बड़े है, कई बल में बड़े है, कई राज्य आदि के जो संपत्ति से बड़े है। सर्वे ते ज्ञान वृद्ध से किंकर आशिष्य, जो ज्ञान वृद्ध है वो ज्ञान वृद्ध होता है, वो असली वृद्ध है। महाराज परीक्षित जब अपना मुक्ति के लिए राज छोड़कर गंगा जी किनारे चले जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब इकट्ठे होते हैं। ये भी राज ऋषि थे, वो मामूली राजा नहीं थे, परीक्षित महाराज पांडवों के वंश के थे। तो सब लोग आए ऋषि मुनि, बड़े बूढ़े बड़े, वहां बात गई भी महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसको मरने का धनी का पता रहेगा, सात दिन तक से खर्चा काट देगा मर जाएगा। तो अलग अलग किसी ये घर दान रहता पर तीर्थ पर कई थे बताए लोगों ने अपने अपने। उस समय महाराज सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था है, श्याम शरीर है, अवधूत है, कोई कपड़ा लगता कुछ नहीं पास, साफ ऐसे ही वे घूमते हुए आ गए। तो उनके साथ बच्चे से रह गए, पागल है ये पागल है, कोई ढूंढ चाहता है कोई कुछ करता है, वे भाग पढ़े पठन भागवत उठाने धीरे धीरे भागवत सब कंठ से भागवत उन्होंने अपने मस्ती में चल रहे। उनको आते देख करके ऋषियों ने कहा अरे परीक्षित तेरा तो भाग ने खोल गया। उनको बढ़ाया बड़े आसन पर बैठाए। तो राजा लोग होते हैं ना, इनके बैठने का बड़ा विचार होता है, किसको कुर्सी दी जाए किसको कहाँ दिया जाए, हर एक जगह नहीं होता है। तो बड़े बूढ़े साफा सफेद दाढ़ी वाले बैठे, उनके मुंह से भी नहीं आई, उसको देखकर सब उठ गए, बड़े आदर किया, क्या बात है लड़का है आपका तो परसी बैठे ब्याज बैठे बाप और दादा बैठे गई बूढ़े बूढ़े ऋषि। तो राजा ने पूछा कि महाराज ये तो आपके सामने बालक है 16 वर्ष अवस्था, क्या बात है? कहते हमारे यहाँ अवस्था बड़ा नहीं होता है, हमारे ऐसे ज्ञान वृद्ध वृद्ध होता है और वैराग्य वृद्ध वैराग्य होता है, जिसके वैराग्य नहीं तो क्या हुआ। तो हम लोगों से तेज है, बाप और दादा से तेज है, बड़ा हो गया सब उठ आश्रय किया, तेरा कल्याण हो गया राजन, तू बड़ा भाभी भाग्यशाली है। सुखदेव मुनि आगे कथा सुनाई तो उनको बड़ा आश्रय दिया। तो वृद्ध में वृद्ध कौन है, त्यागी है, वैराग्यवान है, विद्वान है, वो ज्ञान वृद्ध है, वो वृद्ध है, वो बड़ा अवस्था से बड़ा बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है ज्ञान से, क्षमा है, दया है, संतोष है, त्याग है, दैवी संपद विमोक्षाय। तो जिस सभा में ऐसे बड़े होते हैं वो सभा बड़ी पवित्र होती है, सर्वश्रेष्ठ सभा होती है। एक चंद्रमा नवलख तारा, एक सती और नगर सारा, सारा नगर एक सती, नगर की शोभा हो जाए। नवलख तारा नौ दस लाख लाखों तारा, उसमें एक चंद्रमा से शोभा हो जाती है, तारा इतना सती होती है। ऐसे भाई आपको कहा गया आप यदि ये चीजों को संग्रह करो आप माला माल हो जाओगे, क्रांतर हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आपके द्वारा बड़ा उपकार होगा। आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके भोजन कराओ, सबके तक दान करो, उससे उतना जनता का कल्याण नहीं होता, उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ ज्ञान से होता है। अनेकों को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है। भगवान की कथा कहने वालों को बड़े ही महिमा गाई है। भागवत में लिखा भूरी राजना भूमि गृहंती थे भूरी राजना, इस मंडल पर इस पृथ्वी में जो आपकी कथा कहते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, वे बहुत देने वाले, विशेष दान देने वाले, धन संपत्ति अन्न आदि देव दान तो सब दान ही है, वे अब है दान देने वाले। नभो प्रधानम नम ही प्रधानम नचान दानम हे तथा प्रधानम यदा वदंती बुधा प्रमाणम पर सर्व प्रधान स्वभय प्रधानम। गौदान दान नहीं, अन्नदान दान नहीं, न गौदानम नचान दानम हे तथा प्रधानम, ये सब प्रदान है, सब तेरे गई। पृथ्वी दान है, स्वर्ण दान है, हेम दान है, कन्या दान है, बड़ा दान का महत्व में दोन देने का दान का बड़ा महत्व, परंतु सर्व प्रधान स्वभय प्रधान सब दान अभय दान दे दिया भाई। भगवान ने कहा है विभीषण यादव के बस तवास बीती जी आदते आगे हे नाथ मैं आपका हूँ, तो अभय सर्वभूते वो ददामे तद्व्रत, मैं सबको अभय कर देता हूँ। तो अभय दान के समान कोई दान नहीं, संसार को मारने वाला उसे अभय दान दे दे तो बड़ी दान की महिमा है, परंतु सदा के लिए अभय कर दे, धर्म मन से रहित कर दे, उसे दान के समान कोई दान नहीं, सबसे बड़ा दान है। तो आप सबके सब ऐसे दानी बन सकते हैं, पर खजाना में कुछ हो तभी तो देगा, नहीं तो क्या देगा। तो उसमें ये सदगुरु सदाचार आप संग्रह करो, माला माल बन जाओ, मौज रहेगी। धनी आदमी गर्मी होती है ना तो वो राजसी गर्मी होती है, वो दूसरा मामूली है, वो मामूली है, मैं धनी हूँ। पर ये धन जिसके पास में उसको अभिमान दिया था, वो तो कही हमारे प्रभु के है, ये प्रभु के लाडले है, भगवान के है सब। और भगवान कैसे है, भगवान सब देश में सब काल में और सदा विद्यमान है और सब में विद्यमान है, सबके है वो। भगवान का नाम भी ऐसा है कि नाम नाम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, परंतु स्वयं भगवान बहुत विचित्र भी है। सर्वस्य चाविष्ट निविष्ट सबके हृदय में विराजमान है ईश्वर, सर्वभूतानां हृदय बाहर ढूंढ क्या, बाहर क्या ढूंढता भाई। मगो कहा ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में, बोलो न जंगल में न बस्ती में न करता कैलाश में, वहां नहीं मैं, मेरा वचन तो सतकर्मानो मैं मिलता विश्वास में बंदा मैं तो तेरे पास में, मोकू का हार ढूंढे तेरे हृदय में होंगे विश्वास मिलता हो। तो विश्वास भगवान का है, विश्वास संसार का, विश्वास करना विश्वास का महान दुरुपयोग है। अरे कहां सी लगाड़ी सी से कहां लगा दी। पार्वती की माता ने कहा ये आया दौर भगवान शंकर, तो छोरे बेचारे गए बरात देखेंगे, बरात देहा तो भूत पिशाच भाई भागे वाले जोर जोर से सार माँ की गोदी में छिप गए कि माँ भूत भेद धार आगे धार की धार, अरे डरो मत, डरे क्या महाराज, इनको देख इनको जिएगा तो पार्वती का विवाह देखेगा। कल बल कुल बलहा काहू की बात सुनी थी राते भूत प्रसाद सब समले आया चौसठ जो बनी साथ बनो तो भूति वालो असुभर पायो मारी माया बनो तो भूति बदभूत भूत प्रताप लेगा चौसठ जोगुण साथे बनो तो भूति वालो है ऐसा बना नहीं देखा हुआ भूति वाला बना श्रृंगार किया सर फूंकार परिसर कांड आई से थाक पड़कर भागी तो ये बात बना तो भूति वाला है आज वो मर पाए हो मेरी बात ऐसा बन रहा है ऐसा बनना कहाँ है पार्वती ने कहा कि भाई मेरे को मैं तो अग्नि में गिर जाऊं समुद्र में पड़ जाऊं जीवती ब्याह नहीं करूंगा जो फल लागना चाहिए कल्प वृक्ष के ऐसी मेरी सुंदर बेटी और बर भाई ये बड़ा राम राम पार्वती सुंदर बहुत ही मर्यादा सुंदरता मर्यादा भवानी सुंदरता नहीं मर्यादा थी आप याद इतनी सुंदर तो माँ देखो हमारी इतनी बेटी सुंदर बड़ देखो ये माँ माँ को समझाती है माँ बैठ कलंक मत लो जो बावला ऐसे मेरे बड़ लिखा है तो तुम क्या कर सकेगी क्या विधाते अंकों को तुम मिटा देगी तू चिंता मत कर मेरे भाग्य में लिखा है वो ये भारतीय अर्धांग निवासी सुंदरों के समूह के आधे अंग अठने तो मोच है अठने नागती आप मिला कब मिलाई कि जब भगवान शंकर भोजन करने को बैठे तो कहा कि तुम भी भोजन करो पार्वती बैठ जाओ भोजन करो कहते महाराज हमने सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया विष्णु सहस्त्र नाम पाठ मेरे बाकी है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम अपराधन राम राम रामेति राम राम रामेति रामेति रामेति रामेति ये राम रमे रामे मनोरमे मनोरमे हम रामे रमे मैं तो राम जी में ही रमन करता हूँ राम जी में हरदम रहता हूँ सहस्र नाम तत्तुल्यम हजार नाम के तुल्य राम नाम है जप जे ही पिय संग भवानी राम नाम की भगवान माना माना सुने था भगवान ने तो राम राम कर गया भजन कर लिया तो भगवान शंकर राजी बहुत मेरा कहना मान लिया था सहस्र नाम जगह सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम भरा ऐसा है तो भगवान खुश बहुत है तो चले बस आधा अंग तो पार्वती का आधा अंग भगवान शंकर अंग में ही मिला गया ऋषि रेखा तती सतीशी नारकिनी नाई रति रुद्र पाए के कलेश को सती थी आज सती की उपमा दी जाती है बस सती में राम नाम नहीं ऋषि रेखा सतीशी नार तरी फीता फिरा सती चली गई तो मेरा मन नहीं लगा कैलाश पर वो कागुरी वहां जाकर के हर्ष बन करके रामायण सुनी भगवान शंकर रुचि रकार मैं राम दिन राम नहीं हूं पार्वती भाई है तो पार्वती पर्वत के ही जहां जन्म लिया पार्वती नाम मेरा आ गया अरे फिर करी तपस्या जब पढ़े हरे वो सुख निपरना सती नाम तब भय अपर्णा अपर्णा भी राम आ गया आ गया तो राम नाम लेने से भगवान इतने खुश हुए कि किन्नी अर्धंगा प्रिय लागी महेश को विष्णुपदी, गंगा तो धुर्जी धरी न शीष, ये विष्णुपदी है। पर भागीरथी भई तो धारी शेष, वो भागीरथी बार बार करा रकार और मकार धारी, पूर्ण है प्यार राम पर नाम पर महेश को, भगवान शंकर का राम नाम, बस राम नाम से विस्मरण न लागे, जाने उमा संगत पति जागे, तुम बुने राम नाम दिन राती, सादर जगह अना अनंग आराती, नाम नाम जपते हैं। तो गणेश जी महाराज है ना, गोदी में बोबा छोड़ ले गया, तो टाबर का स्वभाव है, एक बोबा छोड़े ना दूसरा हाथ पकड़ लेता है, दूसरा बोबे को पकड़ देगा, दूसरा ने सूंघ लगा मैं सूंघूंगा, तो एक तो सूंघता है अच्छे हाथ पे साफ पार्टी बनी मार के तुम बाल मालो क्या आश्वास थी हुई संपत्ति, बच्चों में तो घर बच्चों स्वभाव होता है पकड़े क्या हाथ पे, तो भगवान शंकर ऐसे बना की नहीं पड़ा पे लगी, कहे महेश को बहुत प्रिय लगी, सहस राम सब सुन शिव बानी, जब जे ये पिय संग भवानी, सहस राम सब सुन शिव बानी, शिव बानी सुनी तो जब जे ये पिय संग भवानी, हर को तिये भूषण तिये क्यों तिये भूषण किए तिये भूषण तिये तिये मन सबरी स्त्रियों में भूषण, उसको अपना भूषण बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, बाबा खुश हो गए खुश ऐसे भगवान नाम शंकर शंकर जपते हैं, ये बैठे क्या करे, अगर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन कर दो जपता क्यों नहीं रे हरि नाम, बंदा था ने कौड़ी लगे ना सदा रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, बोलो वो टक्का लगे पैसा खर्च रहे राम धड़ी सोड़े पड़ी सब खेलो आए, ये सब के सब राम राम राम राम कर लग जाए राम नाम खूटेगा नहीं ये सब ले लेता लारे रहेगा नहीं लारे है जो का जो पूरा का पूरा रहेगा, ते पूरे के पूरे राम राम जब तो बाकी राम नाम पूरा का पूरा आभार है जैसा ही रहेगा, कोई बाकी कम नहीं होगी, सब ले लो आप राम खजाना खूटत ना, ये खजाना खूटता नहीं आदि अंत के पास जाई कि राम खजाना खूटत ना, ये खजाना अपूरा पार है असीम है अतंत, कई लोग पार हो गए समझे, राम नाम की महिमा बहुत बड़ी कई शास्त्रों में, भगवान शंकर ने तो वो तुलसीदास जी महाराज तो मेरे तो राम नाम दो आकर हूँ शिशुवरणी करूँ, मेरे तो माए बाप दो आकर रहो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास घर बंदगी तुरंत मिलाओ पियो, रहो पिता माता ममो राम राम राम तुझे मकार माता जानकी राम, माँ बाप है मैं बाप दोनों आकर हूँ शिशु वाले नहीं हो, मैं बड़ी अड़ गया तो अड़ जा बार को माँ बाप राजी करो क्या करे, मौज हो गई राम बोला नाम गोस्वामी जन्मे तो राम ऐसे बोले थे, तो राम बोला कहते थे किसे दूसरे दास नाम हुआ है, तो राम नाम में बड़े भगवान राम जी तुलसी दास जी बना तो जी मर कहते नाम री महिमा करते हुए कहते शंकर साख जो राख कहूं तो जरी जी करूं, कहते हैं मैं कोई बात रख करके कहता हूँ लोगों को सुना के लिए बनावर कहता हूँ तो जल जी जल जाए गल जाए, शंकर साक्षी शंकर को साक्षी दिया कोटिया होते हैं ना सब गल जाता है नाक गल जाता आग लग जाती जीव साफ रहती जीव जीव नहीं बनती, तो झूठ कहूँ तो मेरी जीव जी करो जीव बढ़ जाए, शंकर साक्षी भगवान शंकर को साक्षी दिया गवाह कहते सच्ची बात कहना सच्ची कहते उठाओ गंगा जी उठाओ तो शंकर गंगा जी नहीं रहती महाराज, झूठ बोलो देखो महाराज शंकर आपके सिर पर गंगा जी है। शंकर साक्षी, ईश्वर शंकर की साक्षी दी, साधारण की साक्षी दे तो उसमें गंगा जल नहीं है, साधारण गंगा जी उठाओ, सच्चा बोल तो गंगा जी उठाओ, तो भगवान गंगा जी उठाए रहते हैं अपना। जटा कटा ब्रह्म ब्रह्मन्न बिम्बरी बिलोल बीसी वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगत धगलाटे किशोर चंद्र शेखरे प्रति प्रतीक्षण ममो जटा कटा जटा कड़ा हो कड़ा हो उसी भगवत ने प्रार्थना करी कि आप पादारों की वृत्ति पर रोकेगा कौन, मेरे बेग ऐसे तो पता नहीं चल जाऊंगी मैं, रोकने वाला चाहिए ना। शंकर से कही प्रार्थना के बाद आप कर बाबा खड़े हो गए भाई, बड़े जोर से गंगा जी जो जड़ा झटा कटा जटा ही कड़ा हो गया कड़ा हो भगत गया महाराज पीढ़ी हम जीत गई, आप फिर रोक लिया जटा में हमारे बटकों का कल्याण करना है। जटा कथा है सम्मान ब्रह्मन लिंप निर्धरी निर्धरी बिलोल बीच वल्लरी बड़ी चलती बीच चलरी तरंगा मित्र विराजमान मूर्धरी वो तीसरा नेत्र है जगनी धगत धगत धगत जल ललाट पट्ट पाव गई वो जगनी अग्नि किशोर चंद्र शेखर है। किशोर चंद्र द्वितीय का चंद्र शेखर रति प्रतीक्षण प्रतीक्षण मम रति अस्तु प्रतीक्षण मेरा प्रेम शंकर भी हो जाए शिव शिव शिव शिव शिव तांडव है दर्शन रावण का बनाया हुआ है, रावण का बनाया उसको समझे ऐसा सुंदर शिव तांडव स्त्रोत्र शंकर नाचते भज परिग्र डग्रह गणम भज परिग्र ऐसे घूमे जैसे सूर्य चंद्रमा ग्रह दूसरा खलबली मच जाए, हे हाथ है भगवान का तारा में खलबली मच जाए ऐसे भगवान सुंदर राम नाम लेते हैं राम नाम बस रात और दिन काशी मुक्ति हेतु उपदेशु नाम महान जान मैं नाम महान तो दूसरा कोई अन्न देता है कोई जल प्याऊ लगा देता है कोई सदावर्त है। भगवान शंकर कहते हैं हमारे सदावर्त है मुक्ति का आ जाओ काशी का जाओ काशी मुक्ति हेतु उपदेशु अंत में काशी में मर जाए तो मुक्ति ऐसी भी लक्ष्मी बात है। सदावत शंकर ने सदावत को मुक्ति है तो मैं जान ज्ञान खान अगहान कर जाम शंभ भगवान शो काशी से या कसन बताओ ऐसे काशी का क्यों शेरा करना चाहिए मुक्ति का वह मुक्ति का सदावर्थ है। मंडूक मत्स्या कृमियों पर काश्याम त्यक्वा शरीरम शिव मापनु मंत्री मंडूक मत्स्या मेढक है ढेर रहा है मछलियां है मत्स्य है मच्छर उड़ने वाले है भी त्यक्ता शरीर शिव बाप शिव जी को प्राप्त हो जाए कोई बन जाएगा भाई यहाँ मुक्ति का सदावर्त है। बाबा बाबा शंकर ने दया करके खोल दिया मुक्ति का सदावर्त ले जाओ भाई तो राम नाम के कारण से खजाना राम नाम का जो सुना है घनश्याम जी कहते थे काशी में जो मरता है उसका ये कान ऊंचा हो जाते हैं तो भगवान कान में सुना है। तारक की भनक पिना की यति प्राण के समान कान में किए करे जित जग में जिते जड़ जीव जाकी अंत समय जम के जबर जोधा खबर लिए कर जग में जटेग जड़ जीव जाकी जम के जबर जोधा खबर लिए करे काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासन की फांसी नाशन को शासन दिए करे मेरी प्रजा वैके किम पे काल मेरी प्रजा में जमरा जाएगा सारे के समेश ये करे तारे की भनक पिना की यति प्राण के पयान से में कान में दिए करे प्राण के पयान से में कान में सुना भगवान नाम सुनाओ काशी मुक्ति हेतु भगवान अंत समय भगवान नाम सुना बेड़ा पार काशी भगवान कहते तो ऐसे भगवान का नाम कितनी बढ़िया चीज है। सुलभम भगवान नाम वागस्ती वशवर्तनी भगवान का नाम सुलभ सुमेरते सुलभ सुखते सब कहू सुमेरते सुलभ कृष्ण नाम तो कृष्ण पता कृष्ण कृष्ण जल्दी करी कृष्ण कृष्ण हरे हरे जल्दी करी कृष्ण कृष्ण आता है राम राम हरे हरे जल्दी आ जाएगा कृष्ण कृष्ण जल्दी नहीं आता सुबह तो सुबह गाऊ जाज भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम मेरे सब गाऊ का शीर सबका शीर है इसमें सब ऐसा भगवान का नाम। अरे ये कलयुग सुलभम भगवान नाम और वागस्ती वश वर्तने संत करे मुक्ति मुंड में धारे मुक्ति धारे मुंड में राम राम राम राम राम राम मुंड में मुक्ति तथापि बोले नरक में लोग नरक में जाते आश्चर्य आता है जीवा तेरे मुख में सुन भगवान का नाम में हम लड़ी चौड़े पड़ी सब कुछ कहलो आए चौड़े पड़े करे दूसरा धन वाला बिगड़ तेजनी खुलती है तब मिलता है ये राम नाम चौड़े चौड़े पड़ी राम लड़ी चौड़े पड़ी सब कुछ खेलो आए दावा नहीं सुन रहा जीते सो ले जा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पढ़ो धन क्यों नहीं ली जाने मना मुख राम पढ़ो धन क्यों नहीं ली बताओ तो राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट पछते पछता है जो प्राण जाएंगे छूट फिर क्या करेगा अभी बस कर लो एकदम रात और दिन राम नाम क्यों नहीं लूटे रहे तरह कर बड़ा काटा फूटे राम नाम क्यों नहीं लूटे रहे जन्म योजन मरना पड़ी बात ये भाई भगवान का नाम छोड़े पड़ा हुआ ये कलयुग ये भगवान का नाम समझे चाहे दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा भजन करो भरपूर रह दिन बाकी थोड़ा और थोड़ा में बाकी रहो कसम तो ना ठेठ अचमे अचमे बासो बसो पकड़ से कुत्ते ने गद्दी के पेट में पड़ना पड़ेगा कुत्ते बचा परसों के नो पेट पड़ेला भारी फोड़ा और कह दास और बगड़े राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नरसिंह दीनो राम जी सतगुरु दीनो ज्ञान ए घोड़ा हाको अगर और मैदान कैसी बढ़िया मैदान बार कड़ी कर साहो हृदय रखो ध्यान राम रसना सुनो कुंड देखा कगनान के रहस होती है ना बस कान ही आगे निकल गया बस जीत हो गई कुंड देखा संग्राम कह रहे आगे काटे कान कोड़ी कनों से आगे निकल गया नरदेव दिनों राम जी सतगुरु दिनों ज्ञान कैसी बात भगवान ने कृपा कर दी अलोक कृपा कर दी अपना भगवान के आज नाम मिल गया कितनी बड़ा खजाना मिल गया खजाना राम खजाना खूटे नहीं आज हिंदे ते पस जाए कितना ही सब पस जाओगे इस बार ये खूटेगा नहीं कंत अंत नहीं आएगा अखूट अटूट भंडार भगवान के नाम का सब लोग भजन करने लग जाए तो राम नाम में कमी आती नहीं रहती भागवी कंस मात्र अखंड अपार ही अपार खजाना बाकी रहेगा यार सबके सब धनी बन जाएंगे यार उसमें फर्क पड़ेगा कि कुछ ऐसा धन भगवान दूसरा धन तो फूट जाता है सीमित धन होता है ये भगवान के नाम का धन भगवान ऐसी भगवान का नाम हरि अनंत हरि बसरा हरि कथा अनंत अनंत नामानी हरि अनंत कथा अनंत अवतार अनंत नाम अनंत अनंत नाम भगवान किसी नाम को पुकार माँ को कोई माँ कहता है कोई या कहता है कोई मदर कहता है कोई बाई कहता है किशोर भाभी है माँ को मारे पीर में बैठे हुए था ना जो छोरा छोरा भाभी को बाई बाई कहते वो बाई कहता है या छोटा देवर कहे तो छोटा भाभी कर लिया भाभी कहने पर भी वो यूं नहीं समझता है कि मैं देवर हूँ माँ का समझता बेटा है। और माँ भी समझती है कि बाप भी करने पर ऐसा नहीं है, देवर है वो बेटा ही समझ। इस तरह से राम जी का नाम ले लो, राम जी समझ तो राम जी समझे मेरे को पुकार रहा है, तो मेरे को पुकार रहा है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी छूट है, कितनी बढ़िया बात है। सबके लिए खुला भगवान का नाम। कर्तव्य के समय चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का बड़ा प्रभाव। कलि विशेष कलयुग विशेष महिमा नहीं नाम नाम सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममेदं दुर्दैवमीदृशं या जननानुराग। चैतन्य प्रभु कहते हैं आपने नाम में सब शक्ति हुई। कल जो आया ना तो लोग यज्ञ दान तप प्रति कैसे कर सकेंगे, नाम में सब शक्ति होती, यज्ञ की दान की तप की तपस्या की। नाम नाम आकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरण काल। स्मरण करने के लिए काल नहीं बंद, अभी समय करना चाहिए, समय करना चाहिए। करो कभी मनुष्यों में शाम रात में दिन में कभी। कई लोग लिखा था खुद खुला दफ्तर है, रात में राम राम राम राम राम लिखा गया, शुक्रिया लिखा गया, दफ्तर खुला है। तो नियमित स्मरण है निकाल एकादशी, तो भगवान की तो ऐसी कृपा, ऐसा नाम सबके लिए सुनो सुबह शाम रात दिन को। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम है सबका हुआ शीर, सबका शीर का लगता है। तू यहाँ बैठा तेरे बाप की जगह है तो नाम लेता है तेरे बाप। हाँ मेरे बाप का नाम है। बजने वाला कौन बताओ, कौन बजने मरना करने वाला कौन, हमारे परम पिता प्रभु का नाम है। मई वांशो जीव लोग कितना प्यारा नाम है, कितने भगवान महाराज राजी होते हैं। माँ माँ माँ करते माँ राजी हो जाती, माँ मैं तेरे बेटा हूँ, खुश हो जाए माँ। वो नहीं कहते तो नहीं है, है तो सही हो, माँ खुश हो जाती है। ऐसे भगवान के ये नाथ में आपका भगवान खुश हो जाते, गदगद हो जाती। भगवान तो जानते हैं, वो मानता है, मान लेता है राजी हो जाती। माँ को माँ मान लेता है ना, माँ खुश हो जाती है। वो तो मानता ही है, माँ तो जानती है। ऐसे ठाकुर जी जानते हैं भगवान के आवाज है, सब देश में सब काल में सब भीतर में सब पर पूरी तरह है। भगवान के नाम में सबका हक लगता, भगवान को सबका हक सबका अधिकार। बालक जितने होते हैं माँ के सब माँ कह सकते हैं, सभी माँ के मेरी माँ मेरे। अरे माँ पहुंची अगली होती है, दस बालकों की माँ हो तुम्हें दस वर्ष माँ का मिलेगा, पूरी माँ सबके लिए सबके लिए। ऐसे सब भगवान है जो भगत भगत जितने सबके सब मेरे प्रभु मेरे हैं मेरे। आप मैं तेरा ही हूँ, दूसरे कहीं मैं तेरा हूँ, वहां तू मेरा। सब कह सकते हैं या सबको पूरे के पूरे प्रभु अपने, कितनी मोर की बात बताओ। हजारों लाखों करोड़ों जपे सबके पूरे के पूरे भगवान। ऐसे भाई पांति थोड़ा ज्यादा जपे तो भगवान पांति थोड़े आवेंगे। वो भगवान का नाम कितनी विस्तर है। ये कलयुग का समय और आ गए यहाँ गंगा जी के किनारे उत्तराखंड की भूमि। भगवान की कृपा तो मारवाड़ी शब्द में कोजी करे कृपा कोजी कोजी अच्छा कर बोले में दोनों शब्द चले है, एक शब्द चले है कोजी शब्द वर्षा कोजी वही कोजी व्याकरण सुनाता था कई वर्षों की बात है 2000 से पहले गीता प्रेस में लगा देखा लोग जाने के गीता को जित रहे कर रखी और कुछ जाने हैं जाने है। गीता को जित रहे याद कर कोई जित रहे ज्ञान हुए कोई जित रहे मुक्ति हुए करते हैं मुझे, कुछ शब्द कैसा विलक्षण बताओ, अच्छे में भी लगे बुरे में भी लगे। शंकर नाथ जी कहते घड़ी कुछ होगी कोई द्रोह लगाई घड़ी खराब होती घड़ी कुछ होगी महाराज ये शासु बात मत अरे चौकी आ रहा है चौकी आ रहा है चौकी कहते शासु अरे कौन सी आ रहा है कौन सी जोर बोल शासु करो मन को नहीं कौन सी आ रहा है। अब बात है फर्स्ट क्लास रहने मतलब को जो डबा कहता को जो डबो और को जो डबो खराब कर खाना पीना कर ऐसे शांत है तो भगवान लोग भजन करे तो भक्ति वर्ष कुछ ही तरह कैसी मौज की बात है। लेकिन नोखा मंडी के माँ आप बोलिया कि नाथ जी महाराज संतान की कृपा है हमारे ऊपर तो स्वर्गनाथ जी हाथ कर बोलिया क्या डाटी अरे डाटी थारे ऊपर अलडाट करे अलडाट करे डाटी अरे कोजी अरे कोजी है कृपा भाई बेटा कृपा ही बिछाऊ कृपा ही ओटो कृपा ही चारू तरफ है कृपा है कोजी अरे कोजी कृपा है बिछाऊ कोजी कृपा रो ओटो कृपा रो चारू तरफ कृपा ही कृपा ही कृपा कोजी तरह कोजी तरह कृपा